اول دا خبر په صحیح سند سره ثابتې دل ضروری دریم دار کچا سره د الله د حبیب تبرکات وی نو دا د امت د پار لوی د خیر او د خوشالۍ شیر خدا نه چې باز خلق بیا داغي عبادتونه کوي سجدی ولا کوي نفع او نقصان پاغي کی غنی چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوندون باندې اعلان کړي چې ز تاسو د پار د نفع او د نقصان مالک نیم نو چې کله نبی په ژوندونی د نفع او د نقصان فوق الاسباب مالک نه لري نو داغوی تبرکات بسنگ شی بیا پاغی بانی ورسونا کئی سالانا او پاغی پیسی او ٹکی را جمع کئی نو دا شید شریعت نا خلاف تے ورن تبرکات دا اللہ دا حبیب سمر الوی شید تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لرگی او پیالوا چی پاغی کے بے اوبس کلی آغا آنس رضی اللہ تعالی عنہ تا گتو تورغلیوا نو رستو دا آغا دا بچو پی جنگ شو نو فیصله نکی دا یو پلی دا لکونو کروڑونو جیداد کو او یو پلی اغا پیالکا او پاغی خسنے واچولو نو پچا بانے چی خسنے رووتون یو پلی دا لکونو کروڑونو اغا جیدادو یو پلی اغا پیالوا چی پاغی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم با اوبس کلی او دا اغا پیالا دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پوری موجود اوا امام بخاری رحم اللہ ام پاغی کی سکل کری دیتا وی تبرکات د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا نبی علیہ السلام تبرکات داو چکل حج کی داخل طرف سر اخرے لو نابو تلح رضی اللہ عنہ ہوتے وی اختور کل ویداد صحابو پا منس کی تقسیم تھا آغایو یو وی اخت صحابو اکرام و دزان سر سنبال ساتلو دادا اللہ دا حبیب تبرکاتو بعض اوقاتو کی حدیث کی راغلی دو ام سلمہ رضی اللہ عنہا پکور کی نبی علیہ السلام پا مشبان خلقی خوبی تی اس کلی چکل سید الکائنات خلا مبارک اوچتا کا ناغر آپا سیدا او چاڑے را واغستا او حاغ سرمن پری کا کم زیکی چی دا سید الکائنات خلا مبارک لگی دلیو او غید ازان سر سنبال کی خوا دا تبرکاتو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چی صحابہ کرامو بسنبال ساتل دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مبارک راغلی چی اوزل تی جنگ کی او ٹوپی او غرزی دا دی سلک قیمت والا ٹوپی وا نو دا غا ٹوپی دا واپس راغستو دا پارا دا دشمن پٹولی وردن نشو او دم را سخت حملے او کا چی زان پا خطر کی واچو بعض مجاہدین او سخت ملامت کو چی تا دا اسلام او دا مسلمانان او دم رلوی سرمایے او دیو سور په د ټوپۍ د پار د مرعظیم شخصیت ځان په خطر کې غرزه هغه ورته وینا ما د ټوپۍ د پار ځان خطر کې نه دی غرزولې بلکې ما سره د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سوي اختو هغه ما تبرکن ساتلی او د ډېر حفاظت د پار په دې ټوپۍ کې می ګنڈلی نو ما د ځان چې خطر کې واچولو دا غو اختو د الله د حبیب لپاره دا د الله د حبیب تبرکاتو دا درست دی جائز دی خدا آغی بارے باور سنے نکے لکنن دن توائی یر دا پھرانی دی سرم موئے مبارک دے خوئی پتہ نہیں لے گی اس سند نشتا آو بیا پاغی مانے دا کم کارو نا چی کئی اور سنے کئی آو سالانا جلسی پاغی کئی نو دا دا شریعت نا خلاف شیر چکل دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر بانے اور جائز نہ دے نو دا غی په وی اختبانی اورس د کوم زینه جایز شو ردلتم وی وبقیتم مما ترک آل موسی و آل هارون او باقی بوی مما دا غسنا ترک چی پریخی دی غیل را آل موسی آغا خاندان او آل دا موسی علیہ السلام و آل هارون او آل دا حضرت هارون علیہ السلام تحمله الملائکہ پور تکڑی بوی دیل را فرشتو دا صندوق پا فرشتو را پور تکڑی ان فی ذالک بیشک پا دیکی لآیتا لکم خام خان نشانا و نخد تاسو دا پارا دا حضرت طالوت رحم اللہ پا حقانیت و صداقت بانے ان کنتم مؤمنین کچریئی تاسو مؤمنان بس دا ملائکو پا ذریعہ غلہ اللہ غا صندوق راڑو او دا حضرت والوت رحم اللہ پا کسکی کی خو او پاغی کی تورات شریفو او د دې دواړو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام تبرکات د دې دواړو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام سو دا غوی تبرکات او دا تبرکات د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام صحابه کرام او امت ډیر په سسرا ډیر په خوشحالی او په حفاظت سره وساتل. ابو هرره رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام یو ګډه غونتی ورکړو او پای کی کجوری وی بس ګور ما خلاص وردن نکوا کجوری تر وباس. د عثمان رضی الله عنه په کوم ارز چې شهید شو نو دنا غوډم د هیبت د وجنا او د خفتان یری نه رک شو او عثمان رضی الله عنه شهید شو نو دوی ما باندې دو مصیبتونه رااله. یو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم غ نخا او تبرک ما نه ختم شو او دویم د حضرت عثمان رضی الله عنه سره داوی شهادت ته د حضرت عثمان رضی الله عنه شهادت دا سې ډیر صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د نبی علیہ الصلات والسلام تبرکات سنبال وساتل. چا قمیص ساتلو او ځان د پاره د کفن ساتلو چا نور سے ساتلو داو تبرکات د انبیاء علیهم الصلات والسلام. ان فی ذلک بیشک پدی کی لآیت لکم خام خا نخد تاسو دپارا ان کنتم مؤمنین کشریئی تاسو مؤمنان. بیا گوری سرنا وقال لهم نبیهم او ویلیو دویتا نبیهم پیغمبر ددوی ان آیت ملکی بیشک نخد بادشاہی دا حضرت طالوت علیہ الرحمت ایاتیکم التابوت دا شراب شتا ستیو صندوق فیه پراتلو داغے کی سکینتن آرام و سکون بی من ربکم ستاسد ربد طرفنا و بقیتن و باقی بوی من مادا غسنا ترک آل موسیٰ چپریخ دی غیلر خاندان و آل دا موسیٰ علیہ السلام و آل حارون و خاندان و آل دا حارون علیہ السلام تحملوه الملائکہ راپور تکڑ بوی دیلر فرشتو ان فی ذالک بیشک پدیکی لآیت لکم خامخا نخد تاسد پارا ان کنتم مؤمنین کیئی تاس مؤمنان. دادا غبن کلے جماعت دا جہاد فی سبیل اللہ واقعہ اللہ بیانولا چاہی تعالی د نبی په ذریعے باندې د امیر او د بادشاہ انتخاب وکړ. اول خدی داغه په امارت باندې اعتراضونه کول او په مجبورۍ سره او د زړه په ناخوښۍ سره داغه امارت تسلیم کړ او بیا داغه په امارت کې جهاد روان شول. فرمائی فلما فسولت والوتو ہر کلا چی جدا شویو توالوت رحمہ اللہ بل جنود سرد لخکرنا لدیخ پل لخکرتا امیر جہاد ویلیو قال ویلیو دی توالوت ان اللہ بیشک اللہ مبتلیکم امتحان او ازمائش کوي پتا سو به نهرن پيو نهر سرا دایخت گشیو چکل جهاد تتلل نامیر ورته وي مخيو نهر را روان دي او داد فلسطین دالا کې نهر. امیر فرمایل کچاد دي نهر وګوس کلي نو دا به زما د جماعت او د ډلې نه ني او کچاو نسکلی نو دا به زما نه ني خام خا په سوبسکی نو دی وی لپه وګو د سکلو اجازه ته وکاله چې دای دی نهر تلاړل نو ټول دا غي وګو خي په مړبانې اوسکلی داغیو بی پا مڑبانی اسکلی او دا امیر دا حکم نے مخالفتو کو دیکی دام خی چکلا یو مجاہد دا امیر دور خبر نمانی چی اوبوس کا یا اوبومس کا نچکلا دا اوبو پس کلو او نوس کلو کی او سڑے دا امیر اطاعت او تابداری نکی ناغو پنورو معاملاتو کی دا امیر سے تابداریو کی دا پزرگونو خلقو او دا امیر اطاعت او نکو صرف درے سوا او دیار لس کسانو چاگئی دا امیر دا حکم مطابق او بو نسکلے فلم ماہر کلفس ولچ جدا شوے او توالوت و توالوت رحمہ اللہ بل جنود سرد اخپل لخ کرونا قال ویلیو ان اللہ بیشک اللہ مبتلیکم امتحان و ازمائش کوی پتاسو بے نہرن پیو نہر سرا فمن حاغ چا شرب چوس کلی من حد دے نہرنا د دیو بی اس کلی پا مڑبانے فلیس منی ندے و زماننی زماد تابدارو نبنی زماد ڈل نبنی زماد مرگرو نبنی ومن لم یطعمہو او چاچی اونس کلی دیو بونا کل اوبم د توعام زیور گئی ذکر د توعام اطلاقی پکڑے ومن لم یطعمہو او حرغ چاچی اونس کلی دیو بونا فَإِنَّهُ مِنِّي نُبِيشَكَ دَيْبَ زَمَانَي إِلَّا مَنِ اِقْتَرَفَا مَگَرَا غَسُوب اِقْتَرَفَا چِدَكَيْكَ غُرْفَةً يَوَلَّبَا بِيَدِهِ بَخْتُ اللَّاسِ بعض علماء دا غرفتن او دا غرفتن سے فرق کرے لیکن بعض ویلی چنے یو شہدے یو چنگ یا د دوارو لا لاس و لپیتا غرفه وی یعنی یو چونتم غرفه وی نو دوارو لاسو نبانه غیتم غرفه وی او دا الا استثناء منقطع بشی که مختف من شرب منهون مراد شرب دازی شی چغیتا کرع وی کرع دیتا وی کنه سڑے پو بو خلکی دی اس کیه لکه بعد زمیدار دی چینی او دا نهر دا پاس خلکی دی نو کد شرب نہ مراد کر عشی نو اللہ من اغترف غرفتم بیدی ہیبا داغیر استثناء منقطع عشی زکا پا خلص کل چغیتا کر عوی او پا لپس کل دا داغیر جنس ننلی او کنا مخ کس کلم کر عنو نو دا اللہ من اغترف غرفتم بیدی ہیبا استثناء متصل عشی اللہ من مگر آغچا اغترفا چه دکه کا غرفتن یو لپ بیدهی پلاس پلسرا بزدا پزرگون و خلقو او کل چه اغا نهر تورو رسیدن نو طول و زان پو بوبان خمور فشربو نو دیس کلیوی منهو ده دغی نهرنا الا قلیلم منهم مگر لغن تی کسان ده دوینا چه دریسا و دیار لسو دادر توئی جیسے برائے نام خلق بڑیر وی خودکار کسان پکڑیر کم وی دا بعض مفسرین نے طریقے لی تاریخن چسو اویا و اوتیا و ذرو پورے کسان او طول خیپ مڑو بوس کلے مگر دری سوا و دیار لس کسانو دا امیر اطاعتو کو کمو کسانو چی دا امیر اطاعتو نکو آغی تا اللہ دا جہاد توفیق ورنو اگر قرآن کسی نہ بیانے مو تا سلوئی چہ د خپل مشر د امیر خبره کچری اطاعت وی نو الله رب العزت لو یو لو یو همت والو کارونو توفیق بدر کئ او کله کیو سړی کی د منلو مادنی ناغن سکار خیر نشی غسته نہ داغ علم کی برکت وی نہ بداغ په جہاد کی برکت وی نہ بداغ په بل دینی کار کی برکت وی کچا کچ د منلو مادنی فلم ما جاوزهو هر کل چی پوری شویو ده دی نهر نهوا داتوالوت رحمه اللہ والذین آواغ کسان آمنو چی مومنانو معهو ده دسرا یعنی دا خبره چی دا امیر او نمانل دا سکافرنو دا مومنانو خدا امیر اطاعت او نکو حالان که دا امیر اطاعت واجب او فرض ده نکل چی دا امیر اطاعت او نکو اللہ دے دے کو زرونو کی بزدلی راوستا زرونو کی کمزوری رالا قالو ویلیو دوی لا طاقت لنا اليوم نشتا دے طاقت مونگ لرنن رز بجالوت دا مقابلی دا جالوت و جنودی او دا لختر و داغر جالوت دا کافر و بادشاہ وی مون خدا آغا مقابل نشکولے دادر تا قرآن پاک خی چی پیو نا فرمان ایسارا دا نیکو توفیق سلبش او دا نیکو توفیق نمیلاوی دیو جن قرآن پاک دا خی چی دا دشمن پا مقابلہ کی قدمون نجماوی گی ندا دا گناہون وجل لکہ سورہ آل عمران کی را روان دی اللہ رب العزت وی ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا دا کم کسان چې د بدر په میدان کې قدمونه جمع شوی نو بلکې د دشمن مقابله کې میدان پرې خو داد دای د اعمال نتیجه نو زموږ حالات لوګورې دي گریوان کې وګورې نن دشمن زکه سر را پورته کړي چه پدائی کی یو نافرمانی را لدی مومنان لیکن دا امیر دی یو اطاعت دا وجن توفیق دا جہاد نمیلاوی گی او نن پا منکی دا عیبون و شمیر منگ نشکولے دا گناہون و دا نافرمانو شمیر نشکولے نمونگ تا دا کافر مقابلہ کسی توفیق بمیلاوش قالو ویلی دی لا طاقت لنا اليوم نشت دا طاقت منگ لرا اليوم نن رز بجالوت د مقابله د جالوت و جنوده او د لخر داغ بزدلی پکرالا او بزدلی دا د گناهونو سبب وي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم د بزدلی نه پناهی غوخته او دا په ناکار خویونو کې ټول کې ناکار خوی دي بزدلی ایوی زمون وسو طاقت نشتا دشمن په دومره لوی تعداد کې ده دا غسر ظاهری دومره اسباب دي. قال الذين ولي حق كسانو يظنون شداغ يقينو كل ظن في القران فهو يقين اکثر جو قران پاک کے ظن راشی نمانا بے دی یقین وی مگر یوسو مقامات کی ظن پخپل مانا دے. قال الذين ولي حق كسانو يظنون شداغ يقينو انهم بشک دی ملاق اللہ اللہ سر ملاقات بکے ایوی مرگ رازی دا فنا پا منگ رازی منگ با اللہ دوبارہ جوندی کئی میدان دا محشر کی با اللہ تا مخل ادری گو نو دی دغی مومنانو تاوی چی کم من فیتن دیر زلی غڈل لگی کم دیرے کی خبری دے اگر چی احتمال پا کی دا کم استفامی مشتا و اللہ مرزی بکلی چه من پا خبر دا کم استفامیه کی نرازی اکثر استعمال دا من دا پا کم خبریه کی کم من فیتن دیر زلی غڈلی قلیلتن لگی لگا گنتی ڈلوی غلبت غلبے حاصل اکڑی دا فیعتن کثیرتن پڈلی دیر بابنی یو طرف تے وڑو کی گنتی جماعت وی دا مسلمانانو لیکن پا ایمان و اعمال صالحو بان مزین وی ناغی غلبہا سے لکڑی دا فئتن کثیرتن پدر دیری بی اذن اللہ دا اللہ پا توفیق بانے دا اللہ پا مدد بانے اذن مانا و دیدے کی توفیق و تیسیر بی اذن اللہ اے بی توفیق اللہ و تیسیر ہی دا اللہ پا سانتیا و دا اللہ پا توفیق سرا واللہ مع الصابرین اللہ مرگرے دا صبر نہ کرے ناغی وی تاسو کار سوائے کن خزمونگ دا مقابلی وس نشتا طول واپس شل او مفسرین لکلی دا عبود وجہ نخیٹ پیو پڑ سی دی او بس زی پزے پری وطن صرف میدان تا دیار لس او دری سوا کسان رو وطن زکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی دا بدر پا میدان کی دا صحابہ و شمیرو کو نو دو درے سو دیار لسو نو یو بد فالی دا یو فال نیول لے فال نیول مستحب و جائز و سنت تی او بد فالی شرک دے. نبی علیہ السلام خوشحال شو ویدا خدا اصحاب تالوت عمرت عداد دے اصحاب تالوت والم درے سو دیار لسو او دا بدر پا میدان کی دا نبی علیہ السلام اغم جاہدین مرگری درے سو دیار لسو او دې کې امام قرطبي تیر افسوس ذکر کړی دا د شپږم صدی عالم نه د شپږم صدی عالم نه او دې آیات مبارکه په تفسیر کې ډېر افسوس او خفقان ذکر کړی یو خدا ویلی ګورا دا شپږم صدی کې دا خبره کوي دا حلال او دا حرام پوری وی قلت ومن اراد الحلال صرف فی هذه الازمان دون شبهة ولا امتراء ولا ارتیاب فلیشرب بکفیه الماء من العیون والانہار المسخرة بالجریان آناء اللیل وآناء النہار مبتغیا بذالک من اللہ کسب الحسنات ووضع الاوزار واللحوق بالعمة الابرار دیر شپگم صدی خبر کئی وی سوک کئی رادل رید خالص و حلال و پدی زمانو کی نوی حلال ملال ختم شوی دا دیر کمی صدی خبر را دیر شپگم صدی عالم نے امام قرطبی وی خالص حلال و ارادک سوک لری پدی زمانہ کی چی شک پکی نشتا اس کسما شبہ پکی نشتا نسکی دی پدی لا سبانی عبد چی نو دنے حرلنا بس صرف دغه شی حلال پاتې دي چې چینی وبدي او د نهر وبدي او د لټای په دی باندې کسب کول د نیکو او لری کول د ګناهونو او ځان د نیکانو سره شامل کی او بیا په اخر کې وای چې ګور دی دې کې هغه مؤمنانو وي چې کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره وای ډیر زلی ډلې لګي غلبه حاصله کړي دا په ډلې ډېرې یا رسول الله قلت هكذا يجب علينا نحن ان نفعل وای زوام دغه شان واجب دي چې موږ مکو ایمانی او اعمالی قوت فزان کې پیدا کو او لګړل د ډېرو دشمنانو سره جنگیږو لكن الاعمال القبيحه والنيات الفاسده والنيات الفاسده منعت من ذلك وی ناکار اعمال و خراب و نیتونو د دې خبرې نه مونږ منی کړی تر دې چې زمونږ یو لیا دلا د لغون دي دشمن مخ کې اس نه را او دا ویلی و ذالک بما کسبت ایدینا دا زمونږ د اعمال نتیجه ده بیا وی و فی البخاری وقال ابو الدرداء رضی الله عنه انما تقاتلون باعمالکم وی بخاری شریف کے راغلی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ یو تقریر کو لو خلق تا نو مسلمانانو تے وی گورے تاسو دشمن سره چی جہاد کوی نو د اعمال په اعتبار وکوی دانه چی ډیر یی اصله حضر سره ډیر اصله حضر سره ډیر دا او بیا اسباب ذکر کړي چی اسباب د مدد او د نصرت سدی وی اللہ ویسبرو وصوابرو ورابطو واتقوا اللہ وقال وعلی اللہ فتوکلو وقال ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون وقال تعالی ولینصرن اللہ من ینصره وقال اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون فہذه اسباب النصر فهذه اسباب النصر وشروطه وهي معدومة عندنا غير موجودة فينا ويداغ اسباب دا مدد تي وشروط دا مدد تي ودا پا منكشتننا فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما اسوابنا وحل بنا چرا منبانكم مصيبت را نازل شو فلم يبقى من الإسلام إلا ذكره ند فاتد اسلام مگر تش ذكر ولا من الدين الا رسمه او د دین ته شغ رسم الخط پاتې ده لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد حتى استولى العدو شرقا وغربا وبرا وبحرا وعمت الفتن وعظمت المهن ولا عاصم الا من رحم ويدشمن غربا وشرقا او برن او بحرن دانن په مسلمانانو باندې څه شي دا د شپږم صدی افسوس دی کوي کله نه چې امت مسلمه خپل دین پریخه نو دغه کار ور سره شوی کم چې امام قرطبی دلته ذکر کړي. قال الذين ویلوا هاغ کسانو یظنون چې دا غی یقینو انهم ملاق الله چې بیشک دوی به ملاقات کوي د الله سره. کم من فیتن وی دیر زلی غدل قلیلت لگی غلبت غلبہ حاصل اکڑی دا فیتن کثیرتن پڑل دیر بانی بی اذن اللہ بی اذن اللہ دا اللہ پا توفیق بانی واللہ مع الصابرین اللہ مرگرے دا صبرناکو دے اللہ دا صبرناکو مرگرے دے بیا گو رہی ورد قرآن پاک دا سوچ و فکر کتاب دے ورا دا پخوان و امتن و نمونا و نقشے پیش کرے منگ و تاصل آئین لا سکرا کرے شیا غیول تباشی و دا سکرو ہو بہو آغا نمونا پا منگ کی موجود شی نو تباہی راشی ہو بیا منگ آئی تباہی رکم طرف نرالا بل طرف لا چچا فتح حاصل کرے او پا دنیا کی اولوی کار دا غیرت کرے دا غص فاتن ذکر کرے چرا دن اللہ دم رلوی کار غصتے ہو چپ قرآن کی داغ نم جون دے دے و نم موجود دے نو آخر دے کسی صفات ہو امو قتل حضرت والوت رحم اللہ سر مال نو خلقوں میں اعتراض ہو کچھ دادے امیر جوڑی گی دے خمالدار اندے غریب و فقیر امیرو لیکن ایمانی قوت ہو او دا اللہ پا غزات مانے بروسا و اعتماد ہو او سمر کسانو یعنی چی اتیاز و جہاد لراوطن نور بسور مسلمانات ہو لیکن اغاتیا او زرو کی یوب نکار نو کار وال صرف دریس او دیار لس کسانو چی غی میدان تر اوتن او قربانی پیش کا نو اللہ دشمن تا شکست ورکو او اسلام تا غلب حاصل شو. دیا گو رہے فرمائی فلم ما فسولت والو تو ار کل چی جدا شویو توالوت رحمہ اللہ بل جنود سرد لہ کرنا قال ویلیو حضرت والوت رحمہ اللہ ان اللہ مبتلیکم بنہر بے شک اللہ امتحان کئی پتا سبان پیو نہر سرا فمن شربا غچا چوسکلی منہو ددے نہرنا فلیس منین دے وزماننی زما د ڈل نبنی زما د مرگر نبنی ومن لم یطعمه او ہر غچاچی انسکلی دینا فإنہو منی نبیشک دے بزمانی اللہ من اغترف مگر آغچاچی ڈکے کا غرفتم بیدیہی یولپ پخفلات فشربو منہو نسکل ویدید دغی نہرنا الا قلیلا منہم مگر لغنت کسانو منہم ددوینا فلما جاوزہو ارکل چی پورش ویدید نہرنا ہوا دا توالوت رحمہ اللہ والذین آواغ کسان آمنو چی مومنانو معہو ددی توالوت رحمہ اللہ سرا قالو نویلی وغی لا طاقت لنا اليوم وی نشت دے طاقت منگلر نن رزی بجالوت آد مقابلی دجالوت و جنودی ہی یود لخکر داغ قال اللذی نویلی وغا کسانو یزنون چراغی یقینو انہم ملاق اللہ کہ بے شک دی ملاقات بکوید اللہ سراغ وکم من فیت دیر زلی دلی قلیلت لگی غلبت غلب حاصل اکڑی دا فیتا کثیرتا فڈل دیری بی اذن اللہ دا اللہ بتوفیق واللہ مع الصابرین اللہ مرگرید صبرنا کلے. او د بنی اسرائیل واقعې ذکر کولا چې کله غید امیر د حکم او د اطاعت نا فرمانیو کا نو الله د جهاد کول توفیق ورتور نکو دې کې د امت مسلمه تا دا تعلیم ورکئی تدخل مشر او دامیر اطاعت او تابداری نوی نبیا بد جہاد توفیق نہ ملاوی جی لگتا سو پرن واور دل چدا پزرگن خلق جہاد تروتے ہو امیر ور طوید امخل نہر راضی دین بوبنس گئی نو صرف دریس و دیار لسو کسان دا امیر منن نو رون منن تاریوا دا اللہ مدد ور سرشو او پا دشمن غلب حاصلکا اس دا آغای اغا حال ذکر کئی چکل میدان دا جہاد تروتن فرمائی ولما برزو ہر کل چروتی ادائی بروز ویلے کی گی ظاہر دوتا او بار راوتوتا ولما برزو ہر کل چدائی روتی اولی جالوت دا پار دا مقابلی دا جالوت اصل کی برزو دا براز ندے وَهُوَ الْأَخْيَحُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُتَّسِعُ فراخ ازمکی توائی فراخ ازمکی توائی نبروز ویلے کی گی فراخ ازمکی تا ولما برزو ہر کل چدئی میدان تروتیو لجالوت دا مقابلی دا جالوت وجنودی ہی او دلخ کرو داغو دا جالوت دا کافرو امیرو بادشاو قالو نویلیو دا غی مومنانو دری سوا و دیار لسو کسانو ربنا اے زمونگ ربا افرغ راتوی کی را نازل کی افرغ راتوی کی را نازل کی علینا پا مونگ بانی صبرن صبر اللہ دا امتحان و ازمائش دی پا مونگ روستے اس پا مونگ صبر نازل کی وثبت اقدامنا و مضبوط کی قدمون زمونگ پا مقابلے دی کافر قوم کی وانصرنا او امدادو کی زمونگا علی القوم الکافرین پا مقابلے دی قوم کافر کی دادا غی دعا وا پا عین میدان دی جہاد کی عین میدان دی جہاد کی دا غی دعا وا دشمن ڈیر تعداد سرو او مسلمانان ڈیر لگو لیکن چکل ایمانی قوتو نو دا اللہ اور سر مدد و نصرت راغے زکیو قول دا حضرت اکرم رحمہ اللہ دا دے چدا تقریباً سلور نیم شل زرت فوج و دا جالوت بازی کی دین ڈیرم راغلے لیکن اغدریس و دیار لسو کسانو دا غی سر مقابلو کا واللہ نے دعا گختا دیکھ در لدا خی چی مسلمان تا ار وقت توجہ دا اللہ پا ذات عالیہ پکار رہا دیدے کہ اگر مسلمانان میدان جہاد کی ولاد دی خدا غی توجہ دا اللہ پا ذات عالیہ بانے رہا اللہ تجاڑی لگا دیدے کہ امام قرطبی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا گانے ذکر کری نبی علیہ السلام چکل دشمن سرب ملاو شو ندا دعا بے کولا اللہم انی اعوذ بک من شرورہم و اجعلک فی نحورہم یا اللہ بے شک از پناہی غارم ستا پزاد سرا ددی کافرانو دشرونو فسادنونا او اللہ زگر زوم تا ددی پدی مروکی ددی پدی مروکی الہ العالمین ازتا گرزوم دا دعا گانے با جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کولے آوزے پزے گورا دا مجاہدین واغ دعا گانے قرآن پاک ذکر کری چہ ہر دور کی ہر امت جہاد کرے او دا غی بدغ دعا ولکہ سورہ آل عمران گورا ایتا سرستو اللہ دی امت توائی چہ دا جہاد دا فرضیت یواز پتا سننے بلکہ پنور امتنم جہادنا فرشیو آیات گو رئی دا سلورم پارے سورہ آل عمران یوسل شپک سلوی اختم او یوسل و سلوی اختم چہ دا جہاد یواز پتی امت فرض ننے بلکہ پنور امتن بانم د جہاد فرضیت سورہ آل عمران دے سلورم پاردا آیات یوسل شپک سلوی ختم کی وئی فرمائی وکائیم من نبی قاتل معه ربیون کثیر وکائیم من نبی او ڈیر د پیغمبرانونا قاتلا چی قتال کڑو جہاد کڑو ماہو پا مرگرتیاد دغی پیغمبر کی ربیون کثیر اللہ والا خلق دیرو اس جہاد دیر لوی دا مشقت او دا امتحان او دا تکلیف شیلے و اللہ دا غیغ صبر دا غیغ استقامت او ثابت قدمی ذکر کئی فرمائی فما وهنوا لما صابهم في سبيل الله فما وهنوا ناغی کمزوری شوی نو لما داغت کالیف دو جنا اصابهم في سبيل الله چغیت دا اللہ پلار کی رسید لیو دا اللہ لار کی کم تکالیف رسید لیو نو پاغی کی وہن کمزوری نو راغلے وما ضعفوا او ناغی کمزوری شویو وما استکانو او نی دشمن تس عاجزی کڑیوا واللہ یحب الصابرین اللہ محبت ساتی د صبر نا کو سرا او پعین میدان کی داغی دعا سوا وما کان قولہم او نو ویناو دعا دغی مجاہدینو الا ان قالو مگر دا چغی ویلیو ربنا اغفر لنا اے زمونگ رب بخنو کی منگتا ذنوبنا زمونگ دا گناہنو و اسرافنا او دا زیادی زمونگ فی امرنا پدیکار دا دن زمونگ کی و ثبت اقدامنا و مضبوط کی قدمنا زمونگا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ او امدادو کی زمون پا مقابلی دا قوم کافر کی دادا غی دعاوا لکا دے دے کدی دعاو کا وَلَمَّا بَرَزُو هَرْ کَلَچِ رَوْتِو دَي مِدَانْتَا لِجَالُوتَ دَ پَارَدَ مُقَابَلِ دَ جَالُوت وَجُنُودِهِ او دَلَخْكَرُ دَاغَ قالوا نویلو دغی مومنانو مجاہدینو ربنا اے زمونگ ربا افرغ را نازل کی علینا پا منگبانی صبرن صبر وثبت اقدامنا مضبوط کی قدمنا زمونگا وانصرنا او امدادو کی زمونگا علی القوم الكافرین پا مقابلی دا قوم کافر کی فہزموہم نشکس ورکڑو دی مومنانو دا غی کافر تا بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم دا اللہ پا توفیق دا اللہ پا سانتیا حزم وی یوشی ماتو لتا دا غی غلخ کر مات کو زور مات کو دا حزم خپل مانا دا سو الحزم ولیکی الکسر تا لکد زمزم دوبو بارک راغلی وی انہا حزمت جبریل علیہ السلام دا جبریل امین علیہ السلام وچ از مکہ او والا پا اخپبانے او غوچاو داو زمزم تیرووت انہوں دیتا سوی حزمت جبریل حزمت وی ماتولتا او حزم ماناوا اگا چھ مات کی دوچ خشاک ندیتا حزم وی دا حضم خپل مانا ماتول لی فہضموہم بی اذن اللہ شکست ورکڑو دویتا پا حکم دا اللہ دا اللہ پا توفیق دیتا شکست ورکو وقتل آو قتل کڑو داود داود علیہ السلام جالوت جالوت لرا داود علیہ السلام پا دغ وقت کی کم عمر نوجوانو پیغمبری و نبوت ورطن نے ملاو دیم د توالوت د امارت دلان دی جنگی دو نو پخوا بدا طریقہ وا چکلت صفونا بجوڑ شول نو یو پالوان بدا یو صفن رووتو ای بے کسوک ما سر مقابلک نو جالوت میدان تر رووتو مسلمانانو تیوی سوکشتے چی ما سر مقابلو کی نو حضرت داود علیہ السلام چلا پیغمبر نو د مقابلی تروت نو جالوت ور پرڑے ری خنداغانیو کی زکاغت دیر سپخ کارشو اور تیوی اس بستا دا غوخی پا مارغانو پا درندگانو بانو اخرو بس اللہ رب العزت داغ قتل دا حضرت داود علیہ السلام دلا سلی کلو حضرت داود علیہ السلام جالوت قتل کو وقتلا و قتل کرو داود علیہ السلام جالوت لرا تے دغ وخلا پیغمبر ندے او دا توالوت دا امارت دلان دے سکی جنگی ہے واتاہ اللہ الملک ورکڑی واللہ دت بادشاہی والحکمتہ او پیغمبری دینا پس اللہ دت حکومتم ورکو او پیغمبریم ولورکا رکزن انبیاء علیہ السلام بادشاہانم تیر شوی او دارنگی اللہ ورت پیغمبری و نبوتم ورکڑے داود علیہ السلام تا کتابم ملاو دے او لوی مجاہد انبیاء علیہ السلام لوی مجاہدانہ زندگی وی حدیث پاک کی نبی علیہ السلام صفت کئی دا داود علیہ السلام وی میدان کی چی بکل رووتو نو دا انبیاء و شان دائی چی میدان پریزینا او دا داغی موجزہ و دیر خوگ آوازیو دا سی خوگ آوازیو چی زبور شریف بے لستو نو مارغان با ہوا کی ادرے دے غرونو بور سر ذکر شورو کو او دا داغی موجزہ و حکم بے او کو چیز جہاد تزم مال لا اس تیار کئی نو خادمانو چی صوبہ اسور لیل تیارونو زین بے پکی خو حضرت داود علیہ السلام با زبور شریف ختم کرے دا موجزہ و دا حضرت داود علیہ السلام وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَرَكَّبَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَبَادَشَاهِ وَالْحِكْمَةَ وَالْبِغَمْبَرِي وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ او تعلیمی ورت ورکړو دا غس یشا چې د الله خو خشوي وا غسو د مارغانو په خبرو به پویدو د حیواناتو په خبرو به پویدو او داود علیہ السلام بدشپیہ جامع بدلی کی او گرزیدو بچی چالے تکلیف دی یو نبی تپوسو کو دی یو کسا کی بودری دو چی داود علیہ السلام سنگا دی او تعالی سے تکلیف دی حدیث کی راغلی یو ذل فرشتی ور تعالی انسانی شکل کی راوز دی داود علیہ السلام ورطوی داود علیہ السلام سنگا سڑے دی وی دیر خدے قدیر بہتر بوے چی دپ لاس و سکار کول اغی خوڑے نا داود علیہ السلام اللہ نے سوال کو اس پہ نورتا اللہ بغیر دا گرمولو دا تودولو نا لکا دا ابو پشان نرمکا او لکا خاٹی نا سشے جوڑے یا دا اڑونا دا غشان زغری بے جوڑو لے او گرانے گرانے بے خرسولی اغین بے صدقی و خیراتو نم کول او اغین بے خپل خرچم کولا او دا داود علیہ السلام دا ترتیبو چی خپل بال بچ سرے اوقات تقسیم کریم دا سی وقت با 24 گھنٹے کے نو چی ددائی پا کور کی با یو کس پا عبادت کے لگیا نو وعلمہو مما یشا کے دادا گرد جہاد دمر لوی اہمیت تے چی حضرت داود علیہ السلام زغر جوڑو جڑکڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام با غشی جوڑو غشی بے جوڑو لو پخپلہ بے استعمالو لکا نبی علیہ السلام تیرے دو صحابو غشی وشتل نو دا اللہ حبیب ورتوی غشی اولئی مشک وی فإن اباکم کان رامیان ستاسو نکبم غشی ویشتر حضرت اسماعیل علیہ السلام یادول وعلمہو مما یشا او تعلیم ورکڑے ولادت داغسنا یشا چی دا اللہ خو خشوی وا او داد جہاد اہمیت دل ذکر کئی قرآن کے گورا بعضی سورتوں نے دا سی دی چاگی کی بغیر دا جہاد نبل اس مسئلہ نشتا او دا اللہ دا حبیب دا زندگی یو لویا حصہ پا جہاد کی تیرہ شوی دا مدینی منوری دا طول زندگی پا جہاد کی دا او دام دائی دا خلی مبارکی نروتی چی قیامت با قائم شی خو جہاد ختم دو والا نرے دا دا ظالم دا کافر زور ختمو لنشی آغا مبارکی خلی نروتی چل جہاد و ماوین الی یوم القیامہ جہاد بتر قیامت پوری سوی دا بجاری وی تر دې چې امام مهدی رحم الله به پیدا شي، عیسی علیہ السلام برا خوشي، او د دې امت مجاهدین به جهاد فی سبیل الله کې لګیای. اوس د جهاد فائدہ ذکر کای، ولولا دفع الله الناس، کچره نو دفقو الله خلق لرا بعضهم ببعض، بعض د دوی لره په بعض باندې، لفسدت الارض، نخام خافسات براغلے وے پزمکہ کی، کشر جہاد نوے زمکہ کی فساد براغلے وے. دا مسلم دا اللہ دا مسکون کو دا وجنا دا سوک چی مز نکی دینا عذاب لرکی، دارنگی دا گناہ کون کو نا عذاب لرکی دا آغا چانا چی گناہونا نکی، دارنگی دام دا چی پدی معاشرہ کی معشومان وی، کشر دا معشومان نوے نو عذاب الہی براغلے. لکه امام قرطبی دی کی روایات ذکر کړي، او به داغه خلاصه په اشعارو کې ذکر کړي. آ فرمای وی لولا عباد للاله رکعوا وسبیتم من الیتاما ردعوا ومهملات فی الفلات رتعوا صب علیکم العذاب الاوجعو. کدا اللہ سے بندگان نوے چاہی اللہ تا پر رکو سجدہ کی پرات دیو جاڑی، کدا یتیمانان ما شمان نابالغ بچی نوے چاہی شودر وی، او دا پا زنگلونو کدا حیوانات او زناور نوے، نو عذاب الہی براغلے، عذاب الہی براغلے وے. او دا دا غباز خلقو دا جڑا دا وجنا دا غید جہاد دو جنا الہ العالمین عذابون نراولی، دو جنا مسکون کی دو جنا پن مسکون کی عذاب نرازی، سوک چی دا اللہ نیریگی دا غد دو جنا پاغا چا عذاب نرازی چیغ نیریگی. دلتوی ولولا دفع اللہ الناس، کچر نوے دفع کول دا اللہ خلق لرا بعضهم ببعض، بازی دی دویل رب بازی باندی، او جہاد نوے لفسدت الارض، نخامخا فساد براغلے وے پزمک کی، ولیکن اللہ لیکن اللہ ذو فضل خاوند مہربانی دے، علی العالمین فمخلوقات باندے، تلک آیات اللہ دا آیاتنا دا اللہ دی نتلوها للمنگ دیلر علیک پتابانے اے حبیب بالحق د پار د حق د ښکار کی دو. غروی وی تاسو ته چې بنی اسرائیل جهاد کی سستیو کا الله غضب راغې و مړشه، دارنګي امیر بارکی او د امیر د حکم مخالفت وکو، نو پورا نقشہ او نمونه الله ذکر کا، دا یاتون دی الله وای مونږه لولو پتا د دې د پار بالحق چې ستاد امت او د خلق ته حق سرګن شي. او دا دمر واقعات د پخوانو متونو د پیغمبرانو چتللې دا د دې دلیل له و انک لمن المرسلین، او بشکت خام خاید پیغمبرانو نا یا ګور اسلام. ولما برزو، او هر کله چروتیو دای میدان تا، لجالوت د فارد مقابله د جالوت و جنوده او دلختر داغ، قالو نویلو دغ مومنانو میدان جهاد کی، ربنا افرغ، اے زمونگ رب آرا نازل کی علینا پا مونگ بانی، صبرن صبر، و ثبت اقدامنا، او مضبوط کی قدم نزمونگا، و انصرنا، او امدادو کی زمونگا، علی القوم الكافرین، فقوم کافر بانی، فہزموہم بإذن اللہ، نو شکست ورکڑو دی مومنانو دی کافرو تا بإذن اللہ، دا اللہ پا حکم دا اللہ پا سانتیا، وقتل قتل کڑو داود علیہ السلام جالوت لرا، حضرت داود علیہ السلام جالوت قتل کو، واتاہ اللہ الملک، او ورکڑوا اللہ اغت بادشاہی، والحکمتا او پیغمبری، وعلمہو او تعلیم ورکڑے واللاغت مما دا غسن شا چید اللہ خو خشوی وا اغا تعلیم دسو دا مارغان و حیواناتو پا خبر و پیدو اس پنے ورطا نرمکا او دا غین جنگی اسلحہ بے جوڑولا ولولا دفع اللہ الناس کچر نوے دفکو اللہ اللہ خلق لرا بعض وهم ببعض بازی دوی لرا پا بازی باندی دا بازی مجاہدینو پا ذریعے اللہ دا کافر و زور و قوت نختمولے لفسدت الارضو نخامخا فساد براغلے و پزمک کے ولیکن اللہ لیکن اللہ ذو فضل خاوند مہربان ایلے علی العالمین پا مخلوقاتو تلک آیات اللہ ہدایاتنا دا اللہ دینت لوہا للو منگدا علیک پتائے حبیب بالحق دا پار دا حق سرگندی دو وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او بے شکت خام خائد پیغمبرانونا تم اوریدن کو السلام علیکم رب العالمین مو ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتھا محترم و دا احکام القرآن دور تفسیر دا شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب سورۃ بقرہ درس ریکارڈنگ شروع لے زمین دکان پتہ یاد ساتھائی توحید و سنت کیسل ایس سی بی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 موبائل نمبر دے 0313-50-86-087 0312-916-43-45